Itt a Petőfi Rádió, az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Én azt hiszem, hogy ezt nevezik stahanovizmusnak, amit mi csinálunk ebben a műsorban ma este legalábbis. Miért? Na vajon miért? Hát milyen nap van, ma nézzünk a forgatókönyvben, május 1-e. És? A munka ünnepe. És munkával töltött. Stahanovisták meg ugye ilyenkor is dolgoznak, itt vannak benne a rádióban, és műsort készítenek. Ha jó, hát akkor szevasztok. Na Zoli, te csak ne legyél ilyen kis pikírt, mert mindjárt majd játék elé foglak állítani, ami a múlt hétről kimaradt. Azt majd mindjárt duplán dolgozik a mai adásban. Jó estét kívánok, mert doktornő. Meg itt van akkor a netnyelvész is, Bódi Zoltán. Igen, én vagyok a fanyalgó. Sőt, itt van a Chatman. Szép jó estét. Messziről jött ember. Spányék Balázs. És a műsorgurúja Szilágyi Árpád is, van vendégünk is, aki Barabási Albert László, és mindjárt be is mutatkozik. Behálózva, vagy a hálózatok új tudománya. Vendégünk az amerikai Notre Dame Egyetem kutatója, Barabási Albert László, akinek most jelent meg a könyve magyarul. Mint mondja, hálózatokra csak egy példa az internet. A hírválasztó sem marad el, sőt a net doktornő is jelentkezik. Dolgozatírás SMS-ben? Kollektív főzöngés egy SMS dolgozat miatt. Új területre kalandozunk az infószótárral. Ezúttal a monitort vesszük célba. A monitor megfigyel, követ és ellenőriz minket. Végre itt köztünk a messziről jött ember, aki nem mondhat akármit, Chatman és az ő San Francisco élményei. Számítógépes talk show mindenkinek. Itt a modem idők. Egyes számú feladat, tessenek elmondani a műsor telefonszámát. Bódi Zoltán. 3-28-85-55. Ki gondolja a műsor honlapját? A Hungary Network. A címe? Net.hu per modemidők. Kiváló. Nem nyertetek semmit, de nagyon jól elmondtátok. És de akkor én most megfejtettem valamikor a rejtvényt a műsorban egyből. Egyszer én is emlékeztek? Igen. Emlékeztek? De én ezt megismételtem múlt héten, vagy ezelőtt héten. Bizony. Két hete. Bizony. Pedig engem azot az rikáltak, hogy egyszer bemondtam a játék megfejtését. Ugye milyen jó nyerni, Szonya. Férfi-női találat aránya 1-1, mind a ketten megfejtettétek, de akkor most jön a kettes számú feladat Bódi Zoltán etnyelvész. Na tessék. Egy olyan feladat egy összetett mondatot? Elé állítom, ami bebizonyítja, hogy a profi az mindig profi. Zoli, légy szíves, most arra készülj fel, hogy egy könyvet kell elemezned azonnal. Nem azt a könyvet, ami már előtted van, és amiről nem soká beszélgetni fogunk, hanem egy másikat. Most fogom a kezedbe adni ezt a könyvet. Garantáltan most fogja látni életében először. És majd figyeljetek meg, hogy Bódi Zoltán egy röp elemzést fog majd az erről a könyvről. Az én könyvem? Nem, hát ez még nem. Erről a könyvről légy szíves egy egyperces összefoglalót. Lazán és úgy, Jakob Nielsen web design. Igen, aha. Igen. De na, ez miért érdekes a Zolinak? Vagy nulla, ez most mi nulla van? Másodperc felkészülési idő. Tessék. Hát Jakob Nielsen ugye a... Webergonomia ősatja. Hát így is fogalmazhatjuk, és minden olyasmivel, ami a honlapoknak a nyelvi, a szerkezeti összeállítását illeti, azzal ő foglalkozott, és igazából a legnagyobb klasszikusa ennek a témának a webdesign című műve, az ezeknek a kutatásoknak az összefoglalója, és hihetetlenül praktikus tanácsokat adott a világ legnagyobb portáljainak. Először tulajdonképpen a kutatás kedvéért ingyen és bérmentve, sőt arra is volt példa, hogy egy igazán nagyon nagy portált elemzett. Az Amazon talán? Azzal is foglalkozott, de én most nem fogom ezt mondani, mert ahogy véletlenül az ORTT belénkösön. És ahogy megjelent a könyv, egy hónap múlva újra tervezték a weboldalt. A BBC-ről van szó egyébként, ugye? Hát ez meg a BBC éppen, de egyébként tényleg több más, tehát Oracle meg minden ilyen nagy cégeknek a honlapját is megcsinálta. Bebizonyított hát, az olyan, hogy tud könyv. Mi a webergonomia, tudod-e pontos kifejezését? Hát, hogy mit jelent? Én mit akar a kifejezés? Itt inkább használhatósági szempontok. Usability, a használhatóság, nem nagyon van erre magyar terminológia. Usability, tehát a weboldalaknak az a, olyan típusú felépítése, hogy az a befogadónak egyértelműen és pontosan ugyanazt az üzenetet adja, közvetítse, tehát releváns legyen neki, és pontosan úgy, mint ahogy a weboldal megalkotója megtervezte. Köszönjük szépen, Zoli bebizonyította, hogy ebből a szempontból is profi, 0 másodperc felkészülési idő után tudott könyvet bemutatni. Ez most akkor egy könyvajánló volt? Ez kis könyvajánló egyébként, az az aktualitás, hogy Zolinak én vettem meg ezt a könyvet, és most adtam át neki. Most kaptam meg. Most kapta készhez, de ennek azért is jó, hogy most került sorra. Igen? Bocsánat, egyébként csak, hogy mikor jelenek át a könyv, egyébként nem régi, tehát az eredeti 2000-es, de hát ugye magyarul jelent meg mostanában, nem olyan nagyon régen. És egyébként az eredeti címe Designing Web Usability, tehát nem csak a web design, ami a magyar fordítás címe, hanem hogy hogyan tervezzük meg a web használhatóságnak a megtervezése. Na, azért is jó, hogy erre a könyvvel kezdtünk, mert hogy itt mindjárt egy másik könyvet mutatunk be. Barabási Albert László, akit mi egymás között Lacinak fogunk szólítani, hiszen fiatalemberről van szó, de ez a fiatalember már néhány éve Amerikában él. Pontosan mióta is, Laci? 11 éve, 1991 óta. És azóta ott vagy kutató Amerikában, Chicago mellett, a Notre Dame Egyetemen. Ez így igaz. Egyszer már meg is szólaltál itt a modem időkben, és innen fogjuk majd mindjárt folytatni a beszélgetést, de előtte a szokásos hír. Választó. Na, és ebbe a hírválasztó rovatba vendégünket is bevonjuk, azért is tettem oda eléd is egy ilyen kis hír salátát, meg mindenki előtt ott van. Az a lényeg, hogy három hírünk van, három hírcímet mondom, már Chatman is lapozza, és kiválasztunk egyet, mindenkinek van egy szavazati joga. Az első hír, jöhetnek a digitális diákigazolványok. A második, hónapokig működő olasz mobiltelefon. És a harmadik, netes igazságtalanságok. Igazságtalanságok. Egy. Laci. Diákigazolvány. Diákigazolvány. Zoli. Tanár, ő is azt fogja mondani. Hát most még két tanár, ha összejön egy műsor. Én azt hiszem, hogy én is a netes igazságtalanságoknak. Aha. Zoli. Akkor kettő. Én is. Csetmen, te is. Három. Hát akkor az eldőlt valójában. Uh-huh. Netes igazságtalanságok. A lakosság 56%-a szerint már, mint Magyarországon, igazságtalan, ha egyesek hozzájutnak az interneten található ismeretekhez, mások viszont kiszorulnak ezek felhasználásából. Ez derült ki a Tárki márciusban végzett közölmény kutatásából. A megkérdezettek 31%-a az átlagosnál nagyobb mértékben tartja igazságtalannak az internetes információkhoz való egyenlőtlen hozzáférést, mondta Prazsák Gergő szociológus, az informatikai tárca munkatársa. A csoport tagjai úgy gondolják, hogy az államnak kellene megteremteni a háztartások internete csatlakozásának lehetőségét. Ugyancsak állami feladat az infokommunikációs eszközök használatához szükséges képzési költség megfizetése. Szerintük a hátrányos helyzetű csoportok számára állami támogatással kellene megteremteni az információhoz való hozzáférés esélyegyenlőségét. A társadalom 19%-a állami támogatást vár el a háztartások internete csatlakozásának és a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. Ugyanakkor nem várják el, hogy a helyi telefonhívások díjtalanok legyenek, és azt sem, hogy az állam fedezze az infokommunikációs eszköz használat oktatásának költségeit. Tudjátok, miért fogott meg engem ez a hír? Na mondd! Egyrészt rendkívül magyar, tehát borzasztóan irigy. Ez a kép, ami ebből kiderül. Rettentően irigyek vagyunk a másikra. Viszont nézzük csak meg ezeket a számokat. Azt mondja, a lakosság 56%-a, tehát több mint a fele szerint igazságtalan az, ha egyesek hozzáférnek az internethez, mások meg nem. Ugyanakkor Magyarországon az aktív internet használóknak a száma az mennyi? 10% körüli, és nem a potenciálisan hozzáféréssel rendelkezőknek a száma, az borzasztóan sok, az sokkal több ennél, nagyságrendekkel több ennél. Tehát bemegyünk, bárki bemegy a munkahelyre, gyakorlatilag bárki hozzáfér ma már internethez, hanem aki használja is valóban. Na most viszont a felmérés szerint 56% azt mondja, hogy hát, hogy az igazságtalan, hogy ők hozzáférnek. Hát kérem szépen. És a különbség hol marad? Hol van? Hol a többi? Hol az a 40% legalább? Nekem, igen, nekem is volt egy kicsit a hírolvastán, egy ilyen követelőző hangnem azért így felvillan ebbe a hírbe. Egyébként szerintem elég jó lehetőségei vannak annak, akinek nincs otthon számítógépe, internete, hogy kipróbálja ezt. Tehát könyvtárakban azért lehet internetezni. Hát az mondom, iskolában megoldott a sulinet. Ez a potenciális hozzáférőknek a számú. Tehát ez tényleg sokkal. Bizonyos egyébként a Szabó Ervin könyvtárakba be lehet menni, és ott lehet internetezni. Így van, és szerintem rengeteg egyéb lehetőség van, amiről mi nem tudunk, hiszen mi hozzáférünk az internethez. Nyilván csak keresni kell. Laci, neked erről vannak valamiféle ismereteid, hogy mondjuk Amerikában vagy világszinten ilyen szempontból mit gondolnak az emberek? Hogy őszintén nem láttam hasonló felmérést, bizonyára készült, mert mindig minden felmérnek Amerikában, ugye. De valahogy az lehet, hogy bizony, mit tudom, el lehet menni a könyvtárba, és hozzá lehet férni az internethez. De az internet nem eszköz. Ha nincs ott az embernek az asztalán állandóan, akkor nem igazán létezik. Tehát az a fontos, hogy tényleg ott van a jobb kezemnél, ugye hirtelen meg tudok nézni valamit, és nem kell a könyvtárba rohangáljak. Tehát ilyen szempontból ez az a tény, hogy el lehet valahol élni az internetet, az még nem azt jelenti, az emberek el fogják érni, mert nem szoknak hozzá, hogy hozzá kell nyúlni állandóan. Ez ugyanaz, mint a könyv, ugye? Hogy más jellege van egy otthoni könyvnek, amit a polcról leemelünk, és más egy könyvtárban levő könyv, ami azért mégiscsak egy olyan távoli. Akkor viszont ebből az következik, hogy az a 11 néhány százalék és az 56 százalék között olyan elég rosszul számít, de 40, több mint 40 százalék van, ugye? Tehát ennek az aránynak iszonyatos igénye van arra a magyar lakosságból, hogy aktív internet használó legyen. De a valóság nem ezt mutatja. Évek óta nem ezt mutatja. Tehát itt valami nagyon nincsen rendben ez alapján, hogyha ez a közös gondolkodásunk alapján. És lehet, hogy így van ez a valóságban tényleg. Lehet, hogy itt közben a chatten is hozzá szólnak itt a fiúk, fiatal emberek, kedves chatben. Nem, mi most a Latinak az akcentusával foglalkozunk. Na, kritizálják? Kritizálják? Igen, először felmerült, hogy nincs neki, és most megállapítottuk, hogy van neki. Értem. Na, akkor Laci, milyen az? Honnan jön az akcentus? Azt nem tudjuk, de megállapítottuk, hogy mégis van egy kicsi. Én angolosan mondod a téket, és a magánhangzók is olyan furcsán jön neki. Szerintem ez a harisnya csinálja. mikrofon előtt van egy ilyen. Látod, ilyen egy interaktív műsor, hogy rögtön jönnek a visszajelzések. Én azért nem véltem felfedezni akcentus, de hogyha mégis van valami picike, nézzük el vendégünknek, hiszen 11 éve? Igen, 11 vagy Amerikában ott élsz, és sikerült a Notre Dame Egyetemre bekerülni, és ott egy kutatócsoportot hoztál létre, hogyha jól emlékszem a 4 évvel ezelőtti beszélgetésre, és a kutatócsoportnak az volt a megalapítása akkor, amire mi is felfigyeltünk itt Magyarországon, hogy az internet átmérője 19 kattintás. Ugye ebből abból vontátok le, hogy ha elindulunk egy honlapról, akkor el lehet jutni bármelyik másikra, átlagosan 19 kattintással, és ez egy ilyen átmérőnek felel meg. És abban a beszélgetésben volt még egy fontos dolog, akkor azt mondtad, szinte ilyen tétel megalapításként, vagy lehet, hogy csak egy előfeltevésként, hogy a hálózatokra csak az egyik jó példa az internet. De bizonyos szempontból hálózatnak tekinthetjük a társadalmat, meg még mit? Ó, rengeteg minden. Tehát a sejtet például. Az emberi szervezetet? Az emberi szervezetet mindenképpen hálózatnak kell tekinteni. Tehát mi azáltal létezünk, hogy a molekulák a sejtjeinkben reagálnak, egymással reakcióba lépnek, és ezek a reakciók egy bizonyos biokémiai hálót alakítanak ki. Ha ez nem működne, nem tudnék úgy ma beszélgetni itten senkivel. Ugyanakkor a társadalmat azt már említettük, az emberek vannak szociális kapcsolatokkal, baráti, szakmai kapcsolatok által összekötve, de ugyanakkor a nyelvünk egy hálózat, ahol különböző szavak vannak, bizonyos szókapcsolatok és nyelvtani kapcsolatok által összekötve. Beszélünk szexuális hálóról, ahogy ki hálószobáról. Pont. Igen. A hálószoba az még nem merült fel, de végül is bizonyára része ennek. És még rengeteg példa van. És persze, hogy sosem felejtsük el magát a világhálót, és az internetet, amit különböző dolog, tehát a világháló az egy ilyen virtuális hálózat, ahol dokumentumok vannak összekötve ezekkel a bizonyos kattintásokkal, és az internet az pedig egy fizikai háló, ahol a számítógépek vannak valódi húzalokkal összekötve. Ezek mind hálózatok, és még lehetne ezt, talán nem tudom mennyi időtök van, de lehetne sorolni. Na most mindennek az volt az értelme akkor, és gondolom, hogy most is, a most megjelent könyvedben, ami magyarul megjelent Behálózva címmel, a Hálózatok új tudománya, ez az alcím, hogy nem csak ez a közös ezekben, amiket emlegettél, hogy mind hálózatnak tekinthető, hanem a működésükben is van valamiféle hasonlóság. És a ti kutatásotok erre irányult, hogy minél több hasonlóságot és akár különbséget is leírjatok? Igen, tehát igazából felsoroltunk egy olyan hálózatot, látszólag semmi közös nincsen bennünk. És amit igazából megértettünk az elmúlt 4-5 évben az az, hogy mindezen látszat ellenére ezek a hálózatok sokkal jobban hasonlítanak egymáshoz, mint amennyivel különböznek. Például, amit említetted, a 19 kattintásos kutatásnak nem a 19 kattintás volt a fő eredménye, hanem a legfőbb eredménye az volt, hogy a világháló úgy néz ki, hogy a rengeteg egyáltalán nem ismert oldalt egy néhány erősen kötött oldal köt össze. Tehát hálózat szinten ez úgy néz ki, hogy van rengeteg csomópont, akihez senki se kötődik, és van egy néhány, akihez viszont több millióan kapcsolódnak hozzá. Kiderült, hogy ez megjelenik minden hálóban. A sejtükön belül van egy néhány molekula, amelyik több száz másik molekulával képes reagálni, viszont a legtöbb molekula csak egy vagy kettővel. A szociális hálóban is van egy néhány ember, akinek rengeteg ismerőse van, rengeteg baráti kapcsolata van, legtöbbeknek viszont csak egy néhány száz ilyen szempontból, vagy esetleg még sokkal kevesebb, ami a aktív barátokat illeti. Tehát a társadalomban is vannak olyan csomópontok, mint az interneten? Pontosan, a társadalomban is vannak olyan csomópontok, tehát ezek az erősen csatolt emberek, akiken keresztül sok mindent el lehet intézni, mert mindenkit ismernek, ugye. És akkor akár a társadalomra is lehetne ilyen megalapítást tenni, hogy egyik embertől a másikig átlagosan 19 nem kattintással, de mondjuk Kézfogás. Persze, aha. Ez az úgynevezett 6 kézfogás elmélete, amit a 60-as évek vezettek be Amerikában, és ennek nagy hírneve is volt, és pillanatnyilag is sokan emlegetik, hogy bármely két embert a világon össze lehet kötni 6 kézfogással. Viszont 1929-ben Karint írt egy novellát arról, aminek az volt a címe, hogy Láncszemek, amelyikben azt mondta, hogy szerinte bármely két embert a világon 5 kézfogással össze lehet kötni, és ő ki is talált hirtelen egy néhány példát, hogy hogyan fogja ön saját magát például a svéd királyhoz, illetve a Fordhoz kapcsolni, és megtalált egy-kettőre egy rövid utat. Úgyhogy ez a gondolat valóban felmerült az irodalomban, és ez egy ismert dolog volt. Amit nem értettünk az az, hogy igazából azért ilyen kicsik ezek a hálók, mert hogy ezek a nagy csomópontok kötik össze. Tehát egy, hogy léteznek ezek a nagy csomópontok, ami egy közös tulajdonság ezenek a hálóknak. A másik pedig, amit igazán megértettünk, az az, hogy ezek a nagy csomópontok azért jönnek létre, mert ahogy a hálók létrejönnek, a hálók, ahogy növekednek, bizonyos törvényszerűséget követnek, és ez a sejtben, és a világhálón, és az interneten, és a szociális rendszerekben teljesen ugyanaz. Tehát ugyanazokat a törvényeket követik. De kicsiben az történt, mint valahogy annak idején a fizikában, ugye, amikor a Newton előtt úgy képzeltük, a hold valamilyen oknál fogva ott kering körülöttünk, és vannak csillagok az égen, és az almát elejtjük, akkor leesik a földre, van árapály, ezek mind különböző okaik voltak, különböző istenekhez kellett imádkozni, hogy befolyásoljuk őket. Meg jött Newton, azt mondta, van gravitáció, hirtelen mindennek ugyanaz volt az oka, tehát ezeknek különböző jelenségeknek hasonló okai voltak. Ez történt a hálózatok területén belül is. Tehát akkor itt is egy törvényszerűség van az, hogyha valamilyen elemeket hálózatba szervezünk, akkor előbb-utóbb ugyanazoknak a törvényeknek fognak engedelmeskedni. Igen, és meg fognak természetesen jelenni ezek az erősen csatolt csomópontok. A hálózatok önszervezőek, tehát a csomópontoknak döntésük van arra, hogy kihez fognak kapcsolódni. Neked döntésjogod van arról, hogy hova fogod a weboldaladat kapcsolni, igaz-e? Te fogod eltönni, ki lesz a barátod. Hogyha rengeteg csomópont mindenki a saját érdeke szerint dönt, akkor a hálózatban megjelenik egy ilyen gazdagabbá válik effektus, hogy néhány csomópont hihetetlenül csatoltá válik. És ez nem azért van, mert az a csomópont valamivel jobb, mint a többi. Ez egy közösségi döntés végül is. A közösség dönti el, hogy az jobb és az fontosabb számunkra. Ugye a közösség dönti el azt, hogy mit tudom én, valamelyik webportál fontosabb, mint a másik webportál, és akkor hirtelen több millióra rákapcsolódnak arra. A könyvedben ezek a tételek vannak bizonyítva? Le vannak írva. A bizonyítások azok szakcikkekben jelentek meg. Akkor egy olvasmányos. A könyvnek az volt a célja, hogy mindenki számára megérhetővé tegye, és valamilyen módon, szórakozható módon leírja, hogy mi történt a hálózatok tudományában. Miből jött ez a mini forradalom a hálózatok területén, és hogyan jutottunk el ide, és mit jelent ez számunkra? Köszönöm szépen. Én köszönöm. Ne, doktornő, örültél az előbbi beszélgetésnek, mert... Szépen összeszedett volt. Így van, szerintem is. Hát te is legyél ilyen. Megír az összeszedett ember, szokott lenni. Ajánljuk még egyszer, Behálózva a hálózatok új tudománya, Barabási Albert László könyve. Nagy-Britanniában kalauzolok el benneteket, ahol botrány tört ki egy SMS dolgozat miatt. Egy 13 éves fiú ugyanis, amikor megkapta azt a feladatot, mondjuk, nem tudom, hogy pontosan ez volt, egy írjál a téli vakáció élményeiről. Gondolom bedühödött, hogy mindig a szület után ilyen feladatok elé állítják, majd jó kiszúrt a tanárral, és írt egy olyan dolgozatot, ami olyan nyelven volt megírva, mintha az SMS-ek nyelvén próbálna kommunikálni a fiatalember mondjuk a tanárral. Tele volt rövidítéssel, nyelvtani helytelenséggel, helyesírási hibákkal. És hát teljesen felháborodott ezen a tanári kar, hogy ez hogy van, amit egyébként nem értek, mert néhány hónappal ezelőtt beszéltünk itt az adásban arról, hogy Nagy-Britanniában a tanárok a gyerekek megszerzett jegyeit SMS-ben küldik el a szülőknek, tehát SMS útján értesítik őket. Na de ennek a két dolgnak mi köze egymáshoz? Hát az, hogy használják az oktatásban. Használják az oktatásban a tanárok is, és fel vannak háborodva, hogy tehát nem a tanár ír dolgozatot SMS-ben, és nem fogja az SMS-ben használt nyelvét a ellenőrzőkönyvben használni. Na, szóval a tanárok legnagyobb sérelme az, hogy a nyelvtani helytelenséget segít elő az SMS-ben való kommunikálás, helyes írási hibákat ejthetnek lépten nyomon a diákok. És az SMS írás közben. Egyébként az SMS írás nem annyira vétkes szerintem, nem annyira rossz dolog, hiszen az SMS-ben való kommunikáció az ugye tömör fogalmazásra kész, tehát van 160 karakterünk, arra sarkalja a diákot, hogy lényeges információt próbálja közölni. Fantasztikus. Pontosan ez a lényeg egyébként. És ugye innen, és innen van mivel, az hogy 160 karakter van, rövidítésre kényszerül. Egyébként is az internetes, meg az én SMS kommunikációban sikk a nyelvtani helytelenség, mert az jó fejséget jelez. Csoportnyelvi helyzet tett hoz, az az attitűd van mögötte, hogy én úgy is tudom, hogy te tudod, hogy én tudom. És ez összehoz minket. De hát ez egy új költészet lényegében. Hát manapság már versek születnek igazán, meg felhasználják ezeket a rövidítéseket, és éppen az üzenet benne, hogy így is lehet beszélni, és lehet kommunikálni. Zoli, egy picit ellenmondanak, amit a múltkor mondtál, hogy nem megy vissza az internetes újfajta közlésrendszer a hagyományos. Hát nem is ment, hiszen botrány van belőle. Na de hát ez mindig így van, minden felfedezés és újítás az akkor válik igazán elfogadottá, amikor kihalnak az ellenzői. Az még egy néhány év. De itt továbbra is félreértés van, én nem ezt gondolom. Én azt gondolom, hogy ennek megvan a helye, ennek a kommunikációs formának. Igen. Hál' Istennek megvan. Hát nem fogja megérteni a tanár. Egyszerűen nem fogja dolgozatot meg. Nem is értette meg? Botrány is van belőle. Hát erről van szó. Akkor nincs ellenmondás. A kérdés pedig az, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a tanárok mondjuk ne lepődjenek meg egy ilyen hieroglifákkal teli dolgozat beadás, akkor mit lehet tenni? Ugye lehet azt csinálni játékos, hogyha a tanár még jó fej akar lenni, vagy lépést akar tartani a high-tech korral, mondjuk adhat ilyen feladatot a gyerekeknek, hogy házi dolgozat gyanánt adjatok be egy ilyet, biztos, hogy népszerűvé válna egy ilyen SMS nyelvezett telírt dolgozatot. Ugyanakkor órán pedig kérheti azt, hogy mondjuk adjatok be egy olyan dolgozatot, ahol mondjuk csak olyan mondatok szerepelhetnek a beadványban, ahol mondjuk 160 karakter egy mondat. Igen. Szóval lehet őket, Zoli, csak ebben az egy esetben jöhetne be egy ilyen, hogyha a tanár azt kérne, hogy és akkor SMS-ben tessék elküldeni nekem a dolgozatot. Csak ebben az egy esetben valósulhat, mert különben ne, hát nincs meg az a technológiai környezet, nem kell azt a ronda billentyűzetet nyomogatni, nincs az a kis picike gyufás katúja méretű kijelző, az egész nem, nincs meg az a technológiai kényszer és környezet, meg a helyzet sem, hogyha előveszem az irkát, kinyitom a 32 lapos füzetet, és másfél oldalt kell benne írni, az egészen más helyzet, tehát nem akkor sem fog úgy sikerülni. Én jobban örülnék, hogyha a tanárok először megtanítanák a rendes helyes írást és a magyar nyelvet az iskolákban, és utána kezdődne ez ilyen jellegű nyelvrombolás. Miért? Te megtanultál szépen írni, újságíró vagy? Nem, ez nem így van. Az iskolában nem tanultam meg szépen írni. Én akkor tanultam meg szépen írni, amikor megírtam az első könyvemet, és a korrektor elájult rajta. Még az érettségén is beszedték a tollainkat, és ráírták a nevünket, hogy a tanár azzal javítsa ki, hogy ne legyen ekkora gázből, amikor be kell adni magad. Hát akkor Chatman, ne írjál SMS-be dolgozatot. Erre csak ezt javasoljuk, és menjünk is tovább. De rögtön vissza is hívlak a képernyőtől, mert hogy most jöttél vissza San Franciscóból, ahonnan a múlt héten már itt a Csüti csatin keresztül üzentél nekünk. Igen, közelharcot hívtunk a telefonért és az internetért, aztán sajnos elbuktunk. És akkor kiderült, hogy bemutatták a Windows Server 2003-at, és akkor azt írtad nekünk itt a műsor végén, még el is mondtuk, hogy olyan a bemutató, mint egy TV-shop előadás. Elmondom, hogy miért volt ilyen, hihetetlen érdekes volt. A harmadik sorban ültünk, és hát tudni kell ez, hogy az amerikai marketing gépezet az hihetetlenül ilyen összeolajzottan és összeszokottan működik. Mármint úgy értem, hogy az előadók és a közönség nagyon befogadó, és mindenre hiperreagál. Párbeszéd zajlott? Nem zajlik párbeszéd, hanem... Egy talk show-ban? Valahogy úgy, igen. Először is bemondják, hogy hölgyeim és uraim, megjött az előadó, aki esetünkben éppen a Microsoftnak ugye az izéje volt, nem a Bill Gates jött el erre az eseményre, hanem a Steve Ballmer, így van. És már ettől Steve Ballmer, ettől a közönség megőrül, tombol, fütyül, kiabál, üvölt, dobol a lábával, minden. Ki ő, azért mondd el azoknak, akik nem tudják. Ő vezeti most a Microsoftot, miután a Gates pár évvel ezelőtt ezt a posztot feladta, és elment a fejlesztési igazgatónak, hogyha jól tudom. Igen. Tehát a Steve Ballmer elkezdi mondani valahogy úgy, pontosan úgy, ahogy a tévésokban szokták, hogy mik azok az adott problémák, amikre majd a Windows Server 2003 megoldást kínál, de nagyon komolyan és pontosan koncentrálva azokra a fő pontokra, amiért a Windows Serverre át kell majd állni az egész világnak nyilván előbb-utóbb. És mindezt pedig úgy teszik még hihetőbbé, hogy bizonyos helyeken, ahol neki nyilván meg kell állnia pihenni, vagy lezár egy bizonyos témakört, utána jön egy film, egy bejátszás, pontosan úgy, ahogy a tévésokban ilyenkor szokott jönni az interjú emberekkel. Most itt pontosan ugyanígy van, hogy jön egy film, amiben egy adott cég elmondja, hogy mennyire jó is az, hogy ő már régóta átállt a Windows Server 2003-ra. De még csak most jelentették be. De hát a különböző beta változatok már elérhetők voltak, hogy ők már átálltak, és ez mennyire jó nekik. Utána hatalmas örjöngés a végén természetesen. Utána de így az emberek mutogatják tábban, hogy most taps, most nem, ez teljesen spontán. Az amerikaktól. Én ültem így mellettük, és így néztem, hogy mi is történik. És savanyú figura vagy. Igen. De hát egy idő után aztán ráéreztünk erre a dologra, és mi is örjöntünk. Például volt egy bejelentés, amikor élőben hívtak vendéget, ez is ilyen tipikus tévés a dolog, hogy most akkor meghívjuk vendégünket, aki majd elmondja, hogy ez mennyire jó. És behívták az Intelnek egy nagyon magasan Google képviselőjét, aki bejelentette, hogy a nem tudom milyen szerver, a Windows szerver, mint gép, a Windows szerver és a Microsoftnak az SQL szerveréről megdöntötte az aktuális tranzakció per másodperc rekordot, és hogy ez micsoda jó. És ettől óriát, tehát ennél is soha nem látott örjöngés tört ki a teremben, a Ballmer elkezdett felrohangálni az ezen a színpadon, és így a levegőbe csapkodott, hogy és mindenki tényleg haját tépve tombolt, hogy ez mekkora dolog, mikor holnap után úgyis megdönt egy másik szerver, de tényleg szóval nagyon-nagyon lelkesítő volt az egész, és úgy jöttünk ki ottan az úgynevezett keynote speech után a teremből, hogy totál föl voltunk dobva, és én is rohantam volna haza azonnal egy szerver telepíteni, és a PC-ben ezt megoldani valahogy, hogy az legyen. Akkor már csak egy rövid kérdés, hogy megérte ezért elmenni San Franciscóba? Mindenképpen egy csomó rengeteg, szóval egy csomó olyan információt kaptunk, amit máshogy nem tudtunk volna, és rengeteg élménye lettünk gazdagabbak. Kedves netnyelvész úr, ami chatman előtt van ez az eszköz, ezt te hogy mondanád így elsőre? Most ez engem nagyon-nagyon letaglózott valahogy, amit az előbb hallottam, erről a bemutatóról nem is térek magamhoz. Tehát, de miért? Rosszul érintett? Ne, nekem ez nagyon-nagyon nem tetszik. Mindegy. Szóval a monitor, ez a stílus, ez borzasztó. Ez ellen küzdök az egész életemben. Szóval a monitor lenne a mai téma, ami ugye egy nagyon érdekes kifejezés, mert magyarul ezt rengeteg féleképpen tudjuk mondani. Monitor, képernyő kijelző, megjelenítő, kivetítő. Megjelenítő, ez ritkán használod, lássuk be. Pedig szokták. Nagyon gyakran találkozom vele. Rátekintek a megjelenítőre? Nagyon gyakran szoktam vele találkozni. Tényleg szakszövegben, mindenhol elég gyakran találkozom vele. Írott szövegben valószínűleg. Nyilván nem beszélt, persze. Sőt, én le is írtam Zolinak egy levélben, hogy az eddig használt kifejezés a televízió, hogyha igazán pontosan akarjuk magára az eszközre, akkor nem idézem. Sokkal hosszabb lenne. Három sorban televíziós hullámok dekodolására alkalmas vevőkészülékkel kombinált katód sugárcsöves megjelenítő készülék. Én ott van azon gondolkodtam, hogy ezt te magad találtad ki? Leírtam, hogy hát mi ez az. Ez nem igaz. Ez, hát igen. Szóval a monitor kifejezés az egyébként egy létező szó. Tehát van ilyen szó, nem alkotta valaki csak úgy. vagy nem teremtette valaki csak úgy, hanem azt jelenti, hogy figyel, követ, ellenőriz, megfigyel, figyelemek is, kijelez, ilyesmit. Sőt, a gazdasági szaknyelven szokták a monitoring kifejezést is használni. Nem tudom pontosan mit jelent, nem vagyok közgazdász, de valamilyen megfigyelés és információgyűjtés nyilván valamilyen témakörről, vagy egy vállalkozás működéséről. És még csak annyit, hogy a monitor sok-sok szinonimája mellett van két rövidítés is, a CRT és az LCD. Az LCD azt szerintem mindenki tudja, hogy a Liquid Crystal Display, tehát folyadékkristályos kijelző, és a CRT pedig a Cathode Ray Tube, tehát a katodsugárcső. Az már nincs. Hát egyre. Nálunk itt legalábbis a stúdióban nincs itt. Hát eddig tartott ma a Modem Idők a munka ünnepén. Honlapunkat a Hungary Network gondolja, a net.hu/modemidok. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD melegletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Az internetkalóz CD-n pedig ezúttal Takács Barnabással készített interjúinkból képeztünk egy összeállítást. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!